الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل بعضي كورونا الله سبحانه وتعالى داسي پیدا کلمي چاوتولا د ایمان ونی پکرا خیزولی وی که پلار گوری او که بچی گوری او که ورونه گوری او که خز گوری او خواند گوری نطول د یو بل نزیت وی پا ایمان کی پا قربانه کی او د الله او د رسول پا خبر منلو کی صحابه کی داسی قرآنی دیری وی زکر ده دور خلق اللہ سبحانه و تعالی ده خپل نبی ده مرگرتو ده پارغ و رکلیو یو پا قرآنی کی ده ابو بکر صدیق قرآنی وی چی دی طول ایمان راوڑه ده پلار ده ده خپل ده بچی دی خزی ده ده طول مومنان دی بلارو دنی کپور صحابه دی یو بلا قرآنی و دا مزیان قبلینا دا نعمان ابن مقرن صحابی لسرونا طول مجاہدین و دیر اچت مومنان و پننی خطبه کی چمنگا دا یو صحابی یا دا دو کسانو تذکره کون آغا هم دا قسم کورانه دا چه آغا دا ام سلم رضی اللہ عنہ و دا ابو طلحه و دا انس ابن مالک و دا برا ابن مالک دا کورانه دا چه دا دا صحابو نڈک دا خلوان دیو شهده دیو دا اللہ دا دین دا پارا غٹ غٹ قربانه ورکولو علی دی تعجبو انسان کی دیدی پا حال بانی ام سلم رضی اللہ عنہ یو زنانہ دا دا انصار نا دا ابو طلحہ اس را نکاہ کردے دا انسا دا غیزوی دے دا بلخاون نا او دارنگا برا پنم بانی یو بلویو چی دام دا بلخاون نا پیدا و دا غم مالک نم دا د دې خلکو احوال چې سره ګورین تعجب هم کوي او ځان ته حیران شي چې دا څنګه مومنانو نو موږ ویو چې دې چې دای په دې محبت باندې الله تعالی موږ معاف کړي او دای دې محبت د وجنه الله موږ دای سره پاسې یو پیدا دادا لکه څنګه چې نبی صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایله دا انت مع من احببت چا څه چې دې مینه وا دا صبره پاسې انس بن مالک وای زمون عمل خدا ابو بکر او عمر رضی اللہ عنہما ته نشی رسیدې او رسول الله صلی الله علیه وسلم چې سیدی خدای سره وي زمين لرم الله نه امید دې چې ما دا وي سره پاسي دا شاگرد ثابت بنانی بویل چې زمنګ عمل خود انس بن مالک تم نه رسیږي پاتل ابو بکر عمر او خمین او سلرو د الله نه امید دې چې قیامت کې الله دا وي سره پاسي دا خبره مونږ هم کوو چې صحابه عملونو تر رسیدل زور واړي او ډېر مجاهد غواړي هغه اهلیت من کې نشته دی هغه استعداد نشته لیکن دا محبت هم ډېره فایده ورکوي محبت د یو چا سره په دې بنا باندې موږ د صحابو تاریخ بیانو او پای ګډه رکھی کې نکتې او فایدې راځي یو خوږ تاریخ دی د یو مؤمن بنده لپاره په دغه نیت یې واوري چې کومه ښه خبره راشي چې سره دایي تابعداري وي سر باشه ده کسی ده پارانا امی سلام رضی اللہ عنہ ده آئی نم ده ده امی سلام منی مشعور ده ده بحریره پشانده رضی اللہ عنہ مخبول نمی ده سی ورکشو شانده ده رومی اصا یو روایت کر آغلی ده یا رومی اصا یا رملا نم کی اختلاف ده مشعور ده ده چه رومی اصا نمی ده او مسلم داوی کنیه دا داغه خیر زانه او عقل مند بصیرت والا کله چې نبی صلی الله علیه وسلم یو صحابی مصعب بن عمر مدینه ته ویلو چې تلاشه ال ته دعوت وکا چې یو فضا جوړ شي به موږ هجرت وکړو د مکه نه نبی صلی الله علیه وسلم لا تعالی نه دی دا کس مخکې ویلو او په انصارو کې لګیو کار وکاو هغه او صاد بن زراره دواړو اړې خلق الله تعالی دایي فوجه باندې مؤمنان کړو ایمان ته راوسته یو پای کې دا ام سلم وا چې دیم نبی صلی الله علیه وسلم باندې غیبانه ایمان راوړل غیبانه ډیر دی بصیرت ولا زانه وا عقل مند کزا وا درنګ نشستهم وا او اخیاره کزا مل مدوستا مال لگولو والا زنانو دغه خاوند مالک داغنو مالک ابن النظر دا مشرک نو هغه ته په کار شي دا څنګه ته ایمان راوړل دی اسلام دی ول راوړل دا اصحابوتی خپل دین د بلاره نه کړي پرې خو دا په بل دین باندې روانه شي صحابي بیا هغه وخت لګیدل و چې وابي و غیر مقلد و دا نمونه دی هغه چې به صحابینم کې خدا صبوت ناوی چې ما صبوت ولیکن امن تو به هاذا الرجل ز صحابین هم لیکن په محمد رسول الله چې اصلي سره به باغ باندې ما ایمان راوړا دا نو دبو ته ویل د ټوک په سره کوم شریک دی نبی رسول الله پر ټوکی کوله چې امن دی بذلک العربی دا خو باندې چې سره دی باندې نه راغله ده په دغه باندې ایمان راوړي غوی به ته جواب کاو چې ستا په ګمان باندې یو باندې چې دی عربین ولکن الله عز وجل اختاره واصطفاه وجعله نبیا الله تعالی ته محبوب دی هغه غوړه کړی ده او په ټول مخلوقات کې هغه چان کړی ده او نبی ګرځولای ده تا ته د عربی ښکاره کیږي نو قانون دی چې وا عین سخت تبدل مساوی سره چې چاته غوسې کنه دا هغه عیبونه او تخکاری هر څه د بدی ښکاره کیږي چې څه خبره هم کوي په بدل لګي و عین الرضا عن كل عیب کلیله و عین السخط تبدل مساوی یو شاعر وی دی سره چې چانه راځي نه عیبونه او تخکاری کیږي او چې د چانه ناراضی نه داغه خوږی خبرې به بدلې شي دا مشرکون د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خاصه شخصیت هم هغه باندې بدلې کېده د ابو جهل دی باندې بدلې کېده شکل به بدلې کېده او صحابه به داغه په محبت به شمل کېدل او داغه د جام نه مړېدل نه او دا اوسم قانون دی چې اساس مين لري یو کس محبت لري چې ویني نه وخت نه تیریږي او بل چې دا اوس ربوغز لري په چم گاون کې به وسی کی شل کاله به تیر شي و به نه هیڅ پروا یې به نه نه دیو ته دا جواب نو په دې کې انس ابن مالک رضی اللہ عنہ د دنه پیدا شو و دا لکشانی د خبره ترو مقدار تر رسیدلی و دون را غټ شو د انس ابن مالک نو دی ام سلیم له تربیت ورکاو او دا واجب ده په میندو باندې لاول چې خپل وړو بچو له تربیت ورکړي. نو دې یو چې قل یا انس لا اله الا الله کلمه وایا وقل اشهد ان محمد رسول الله لا کلمه وایا. نو دی مالک بو ته چې لا تم سی دی علی ابن اسما زوی دی ګډ ورک دا دې کوم دین ترا واړه دا ته مور جو دا لا اله الا الله کلمه او محمد رسول کلمه ته مور جو دا پاسیبیت نه هغه به جواب کو چې ان لا افسده زنه خراب وم لیکن زه دل تربیت ورکوم صحیح تربیت حقا هغه خبر او تورخم چې حقیقت ده خپل ژوند د تربیت باور کاوه د کلمې د توحید نه چا انا چې مالک ګټوال کیست کلمه ویل الله اله الا الله محمد رسول الله. اسلام کې قانون دا ده چې الولد یتبع خیر الله بیان بچه بده په مور بلار کې دا هغه چا تابع جوړیږي چې څوک مسلمانی مالک اوس کافر دی نه داغه تابع نه و نیت میراث ولا نه داغه تابع دی په اسلام کې دا بده مور تابع دغه جمهور مؤمنه دا مانسر مالک دو ام سلیم زوی صحابه داو دو مالک نوی صحابه دا پا میراث کی او پا دی نور و پا تربیتونه کی او پا نور و خبر ہوئی روشت از مانه که شراب اللہ تعالی حرام کرده. نو ام سلیم چو دو نبی صلی اللہ خواله ورغلی روشت دا دروشت دور قصه ده. نو مالک و تیویلی چی بمازا جئتی من عند حاضر رجل اراج نوی نوی خبر راولی بیتی تشی راولی ده ناوی ویلی جئتک بتحریم الخمر محمد رسول الله شراب حرام کرد وای چې شراب نه روایدی او دا مسئله وکړه مونږ ته مونږ خدا منو نو دا پکار شو یم شه د پاره ته مالا خبر راولې چې ما خوښ نه ای شراب څنګه حرام ده ادا چې حرام کړی وي او قسم اوږه جزا قسم په الله تعالی جدا کیږم طلاقوم از او د نظم استجر ده په دې علاقه کې زه اوسې ګم نه چلته شراب نه وي. نو دا د ام سلم نه مرور شو او هغې هېڅ پروا ونه کړه چې دا مشرک دی پروا یې په ونه کړله نو هغه چې روان شو شام ته دي ته او دا ښځه دلته همداسې پرېښودله زورن یې وله ورکول په دې کې لاره باندې روان و دشمن پرې ووته او راوی نه و دا څه دې ته پرېږد او ایسته ملکا پا دی شرکی استلال ده دنیا نا اگه بیس پروا منک یو مشرک شیو خیده که داغن اللہ تعالی خلاص کرو. ام سلیم رضی اللہ عنہ دا رنگ نم کستو و ملداریم پکیو و دیر و خیارتیم پکیو و خلق با دا دین دا نکام و طالبه کولا ندی دا شرط لگولیو زین کاغ وخت پورې نکوم تر سوچ انس اگر علی شو نه ای او په مجلس کې ناس نه ای چې مجالس کې کینی او خبره تر ولا شي مشورو ولا جوش نه هغه وخت پر زین کا نکوم وجه دار کې زین کا کوم دا بچی مې ځای کی جان شه مالک تر سوچ علی شو نه انس مالک برسته ویل زما په مرد الله رحم وکي قد احسنت ولایتی زما لري خطر تربیت کړه په دې کې دا دوه تل سو کال په عمر شو. نو ابو طلحه رضی الله عنه د پسی جواب راولېږي چې اوس وخت هغه شب پوره شوی دی او انس بن مالک هغه شوی دی نو ما سره نکاح وکړه د به بار بار مطالبه کوله یو ورځ ولا ورغه مطالبه بل ورځ چې ما سره نکاح وکړه د ګمان دا چې ما خو به پرې نه دی وجداد شي دا ابو طلحه هغه سره د پنځوارو کې مشرم دی د دې د قبیلینه هم دی شاه سوار او عربو کې دا به یو چت منقبت کار کوي چې سره پاس بخه منډه به والا شول او په اس باندې به مقابله کی کولای شول یو تیر انداز مو د اشتلو چلم له خبرته او مالدار هم او په قوم کې مشرم دی نو زما خبره به چرته رد کی لیکن آئی که دن ایمان ورن نواتی اونا آئی و دیوی علی چه تک دستا پشان سڑا خورد که اول نی پکار مثلو کلا یورد لیکن زه مسلمان ما ایمان راوړل د محمد رسول الله توحید والای ما وان تر جل مشرک ته مشرکی زه تاسو څنګه نکاح وکم که تاسو نه مال لار شي او صحت نه مخې شي ورانی اور څه دي کښ خو د اسلام او د شرک نه جوړي نو دعوت یو تور کې چې ایمان راوړل اسلام راوړل بس ته کې او ور سره دا خبره ما توکلله چې زه دنه مہر نه واړم دا بس ما ستا په مابین کې مہرې چې تا ایمان راوړ بس دغه مہر اسلام راوړ نه هغه تعجب وکړ چې مسلم خو ځنه هغه چې د پیسو سره ډېره مینه ده و دې ته ویل چې انا الدهر کې او ما هذا بالدهر کې هغه ستا وخت چرته لاړ او دا خو ستا مزاج نه دی یعنی مطلب دا ته خو د سرو اسمین سره ډېره مینه لري هغه راجمع کې اوس ما ته ویل چې مہر مرا کوه نو دې ته ویل چې زه الله م گوا کوم تام گوا کوم رسول الله سم گوا کوم چې څه دنه مہر نه واړو خو اسلام راوړ اسلام دې لوی شه ده په دې ورځ باندې د ایمان دا نه وړو بل ورځ بیا راغې به چې مطالبه کوله هغه هغه وځي ویلې دعوت ولا ورکړه چې یا باطل هته یو ښار سره اته ګوره د یو لرګي عبادت کې مشران به کسته لرګي ځان لا خسته په پیسو باندې د هغه عبادت به کاو او د شي خشبه ده چې نجرها عبد بن فلان د پلانکی قبلی یو غلام دی نجار او هغه دغه تا د لرګي ور وړه دی هغه دل جوړ کړی دی پوزه مړه جوړه کړی دی سترګې مړه جوړې کړی دی یو لاسونه جوړې کړی دی د غلام په لاس باندې لرګي جوړ او تعبد الشيء النبت من الارض د دې شی عبادت کوي د ځمکې نه پیدا دی د ځمکې کې پیدا کیږي او بل دا دی د دې لرګي نور مرګي دی اوله ورته اچي هغه باندې لګي خپل ور بلې نو دا څنګه چې د یوې لرګي عبادت کوي دا نور لرګي سيزي په ور باندې او دا مته زه ته دي ته ور راځي او دام سوځي نو دا څنګه الله دې چې دا تا اما ته صحیح ته یا نه کېږي د کوم عبادت کې لګي او د لرګو عبادت کې او لرګي چې دی هغه چاته ګلې دی ور سره کانه چې دی ته دا هغه عبادت کې هغه تراشه راشه دی نجاران وغیرہ هغه تراشي تراشي او چې دغه جوړ کی او بت او شکل ولور کی او دا هغه عبادت کې دا څه چې تا جوړ کړی دی دا شرک یختي او دا کما کلته و دی موږ کې دونه خیر سره د لرګو عبادت کې او د کانه عبادت کې باور چې د عیني انظر ما پرې د زړه شان ګور ما سوچ کوم کور ته لاړ سوچې کاو کاو الله سبحانه و تعالی غته د هدایت اراده کړو نو زړه کې دا خبر رااله چې دا خو شرک موږ په کما کلته رواني بوت څه ته وایي چې په الله دې جوړ کړو عبادت کاوه لکه څنګه چې قران فرمایلی دی والله خلقکم وما تعملون لکه څنګه چې سره مشرکی کنه لکه څنګه سوچ یو که سم د شرک بری دی په باطل باندې څوک روان دي چې لکه څنګه سوچ کی سوچ سوچ سره الله تعالی زره هدایت تر او دا اکثر خلک هلي هدایت ته ناراضي دا غي وجه دی دا په ضد کې راغلی دی ضد ول دماغ بل طرف ته اړول دي سوچ ته الله نه بری دی ضد عناد یا د خلکو نه یریدل یا د چا د پیغور نه دی دل دی خبرو لزین بند کړي کله چې نه سوچ یو کو پیوږه برابر شو سمجھ برانا کړي وي بجلی په دوار را کړي وي مده سوچ وکړه نو دی ویږي زه ته چې په کوم دین باندې پاره باندې زمې ما خو طریقه هغه به څنګه وي زه د طریقه د خیمه غدار چې کلمه وایا قل لا اله الا الله لا اله الا الله واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد عبد رسول الله سید پر وایته کی لا اله الا الله محمد رسول الله راغره دی لیکن عام صحابه به ایمان راول پښهدو به راول دا کلمه وای او لا شکم بچی دی بکور کې دین دا تبرګې به سره والو ټوټه ټوټه ک بس دا غستای ایمان دی هغه دا کار وکړو بوتان خپل مات را مات کو کلمه وای مسلمان ش دا ابتدایي حالت دی د مسلمانې دلو نکاح سه به رښتې زمانه کې شوې ده و تاریخ د اوبړه خبر یو ځکه کړه شی وی د دې د وژن په سیرت کې راغلي دي چې دا د پخانی مسلمان دی چې بیعت العقبه الثانیه ته هم حاضر شوی دی انصار نبی له سره د ځان په سیور غلی او مکیه ته واغې سه بیعت کاو په معنا کې چې ته مدینه ته هجرت وکانه په هغه کې دا صحابي همو بل اس کسانو کې دا صحابي همو او نبی رسول الله صلی الله علیه و سلم به پانصار باندې مشر مقرر کړی دی خپل قوم باندې دا په مشرانو صحابو کې همو نو په هغه وخت کې دین د پخوا ایمان راوړل دي او روسته زمانه کې به د ام سلم سره نکاح کړی دا کله جان شه مالک راغړ شو دین په هغه وخت کې نکاح کړی په شرط اوسه دا لګو چې اسلام دروازه سره نکاح کوم بل شرط دا چې انس بن مالک راغړ شي انس بن مالک راغړ شنه به د اوسره نکاح ایستو وکړ نو مہر ته وانه کستو د دې ډول په مابین کې مہر چې وغه اسلام وو زنانه به د مدینه ویلې چې را دوه مسلمان لري خسته مہر ده مونږ پیسې واخستې او دې اسلام قبول کو په اسلام باندې ایمان راوړ په اسلام باندې نکاح وکړل د خپل خاوند سره دا ډېر کمال وکړ عام زنانه نو دې ډېر غټ کمال کړی ابو طلحه زنانه سره نکاح وکړ دواړه ډېر خسته ژوندۍ وو دې به خپل جن د ام سلم او د ابو طلحه صحابي د دیو ناشنا نادری واقعات دی به پا عبادتونه کیو پا سخاگانو کیو پا جهادونه کیو دا اللہ سبحانه و تعالی پا دا پارا پا قربانه ورکولو که او دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سا پا دیر محبت کی دیزت واقعات دی دیو دا کدعی دا واقعاتنا دا ام سلم رضی اللہ عنہ دا ابو طلحه صحابی پا سخا کی واقعا اللہ سبحانه وتعالی دا آیات راولی گا چه لن تنالو لبر حتی تنفقو مما تحبون اللہ فرمائی تاسو نیکی تا نشر چه تر آن وقت پوری چه آقا شیخ خرچ نکی چه کم سر مینه لرائی کم شیخ کی دخل زان در دیر کو که آبا لگیان علا با نیکی ترسی با دا قرآن آیات لن تنالو لبر نیکی تا نشر چه تاسو نیکان نشر جولی دل ای خلکو ترسو چې محبوب شي خیرات نه کوي صدقه نه کوي صحابه په دې اړه به سم داس عمل کاوه نو دې صحابي ویل یا رسول الله الله پاک قران کې دا آیات را لګولې ده او په دې ټول مالونه کې زما مال چې دا د بیروحا باغ ده بیروحا یو باغ مسجد نبوي ته نږدې او پای کې خوږی وبم دې باران وبو جمع کېدل نبی صلی الله علیه وسلم کله کله باغ ته ورته بابو بنی حدیله په خوا زمانه کې اوس باب مجیدی دی په دې مسجد نبوي کې بدغه ځای کې دا باغ باب مجیدی چې کوم ځای جوړ شوی دی نو دغه ځای کې دا ډېر مزیدار باغ او ډېر قیمتي و مسجد نبوي ته بالکل نږدې و یا رسول الله د الله د پاره دا ما وقف کو او تعالی مې درک یا رسول الله فزعه حيث اراك الله کوم ځای کې چې الله تعالی تاسو درکې الته ورکه چاله چورکه نو نبی صلی الله علیه وسلم د دې لاول تایید وکړ دا چې بخ بخ ذالک مال رابح وهو ډیر د ګټه مال له صفته له دې لپاره وکړ چې دا نه وایي دا معمولی شی دی چې دا هغه سره مات کی غوړي ولا نه ماته وو ذالک مال رابح د ګټه مال بیت رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي زما رائے دا ده چې تی بیت واخله خپلوانو کې تقسیم کا خپلوانو له ورګه ځکه خپلوانو کې صدقه ډیر اجر لري ابو طلحه چې بالکل ټیک دی رسول الله دا باغ را واخسته حسانه می ثابت لور کدی په ترونو زمانه کې راته او نور د ترونو زمانه کې تقسیم کانه چې مالک او مالک کې سره نه کړ ځکه زی او تړر قریب ما د زی په ځای باندې مونږ ځکه مالک کې سره نه کړ مالک ته تقسیم ډیر کې مجي مال چې په ټول مالونه کې دا باغ ماته ډیر محبوب دی الله لپاره دې ته ویل کېږي چې ایمان په کارم د صدا چې شیخ قیمتي د سراغه ستاسو نه وګورل چې ته بل لور کې په دې خپل نه په زور وکشته ورک طب لن تنالو البر عاد بن واستعمل راشي بر طب وسور سيګي نه کي توسور سي د خپل خواهش خلاف یو کسه جامه د سرال یو مزیدار اته د سرال یو سورلې د سرال یو مکان د سرال یو دته د الله د پاره ورک یو خوشي چې ستا خوشي هغه ته ورک مدیبه نشه بر تر سيګي الله رب عزت فرمایي دي لن تنادا چې کله ځان ته متوجي کی او په خپل هغه په یوه شی چې زه پوره نه کمال نه ما اس نیمګړی ناقص انسان یم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون کوم شی چې ډیر خوښه ده هغه وجد ایدا ده چې سره یو شی سره ډیر مینه لري او هغه د الله لپاره قربان کی معلومی چې د الله سره ډیر مینه ده هغه دغه شی سره محبت کم ده کله چې د شی سره محبت وکړي د الله محبت لاندې کې نه پوره نه څنګه جوړ بل واقع دی په دې باب کې هغه دا و د نبی صلی الله علیه وسلم یو ملمر هغه مشهور واقع دا او هغه دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ماته جهاد را رسېدل د مشقت او وجه او تکلیف درازه نبی صلی الله علیه وسلم خپل بیان په جواب ولګه کور کې تشتا وی ته جواب ورولې وې سم نشته یا رسول الله بلې دې جواب ورولېګه څه ششتا نشته کور کې بسره وو بده نورې سم نشته دونه غربت زندگی تیر کړه دا کور کې سم نشته نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل چې د رسول الله ململه بسوی مل مستوب ورګه نشه من یضیفو ضیف رسول الله صلی الله علیه وسلم ابو طلحه ویل یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ځان سره بل مواخست او کور دی بوتا ام سلم دی ویل چې څه شسته کور کې وای لکه څنګه قران دې ما شومان له ساتله و دې څوک چې ما شومان ودکا چې قران دې وسته بسسته ودکا او راول دا ته عام په دې مله ما باندې وخو صاحب الله دې شته هغه مې را باندې دا دې چت توکل کنی چې دا ما شومان باندې خو سر را پاسي به بل څه ورکه دا کوم ځنه به ورکه دې ته ډېر یقین وای دا دې یقین واقع الله په ذات باندې دا غو په زاد باندې داغه په امر باندې بر وسه اعتماد کول مشوره واکه دا نو غو تعامل او تیار کړه فالګو د دې چې اصل مزور ضروري زګ مل مزان لا خړل نه نو دې دې چل ورو خو دې دې شو کا چې د دې وی د جوړول په نیت باندې سمړه کا مل مته چې کله تام کې نه کې په دې مزه کې نه استل دا ډول غتې زو مانو چې وته ونه دې فرسته مل خړل ا په تیارې کې کې نه سره ملما خوراک وکړه او دیو سره شلاس کته کاو چې تاوی خوراک نه کاو و با تا تاوی نه او دیم لږه په تیارې کړل نبی رسول الله د مخ کې نه وه کړو واجب دي بندگانو د څه کار وکړه ابو طلحه چې کله سار نبی صلی الله علیه وسلم له خاط لا ورغه د الله رسول ډیر عجیب زیر ورکړ چې لقد عجب الله من صنيعكما او لقد ضحك الله من سنعكم الله استاسو ده كارنا تعجبهم كده ده وخندل لهم ده رب العالمين تعجب انسان جي كيخ بده وجه جي حيران شي الله بنا حيران تيان نرازي لكن ده كاري دير خواه ده تعجب ده الله تعالى صفت ده دي تولي كي ده شي پزان بلغورا كولي ته ايثار واي الله تعالى ده آيات دي بارك را لگله ده ده انصارو پا صفت کی دا آیت را لگلے چاہیے کہ دا کمالی صفت موجود ہو ویؤثرون علی انفسهم دا انصار صحابہ انا خلق دی چی نور پا زان غورا کئی ولو کان بهم خصاصا اگر که خپلا پا دیبانی لوگی فقری خپلا غربت کی لیکن بل غورا کئی پا زان خپلا وگی لیکن بل لیورکی خپلا تگی لیکن بل لیورکی دا صحابہ پا واقعاتا کدی سی دیر را گلی دی خپلا تگی دی بل لیور کرد خپلا وگی دی وقت تیزر رد دی بل لیستوار کرد على الاغلبيه ده صحابه واقعات کې داشته ده بل غره کول پسان باندې خپل مالونه تقسیمول د نورو سره زمونږ نفسونه کوم هودي چې موږ دې شو کونو د نفسونو باندې برداشت کوي او د اړین نفسونو کې قوت دې زه ته نو دا لري غر زیره چې الله د شان تعجب کوي چې تا وخان دي هغه نه خامہ خرزای دا قاعده ده چې الله پاک چې تا وخان دي بس هغه نه خوشاله يتجلى لنا ربنا وضاحك دي امت تبا الله تعالى دا قيمت فورز بانده وي ملاويك بوسا و دخان تبا دا دي امت خصوصيات دي محمد رسول الله تبا دارة تبا قيمت كي الله را قارش و دخان تبا تارا دا خوش علي خبر دا امت مسلمات دا محمد رسول الله تبا دارة دا پارا بارا آسو چه سي اقيدو لري دا توحيد او دا محمد علی اسلام سي تبا داري دا عيد پارا دا لدي خبر التصوره كي مذهب الدر كي يتجلى لنا ربنا ضاحكا فكما بوز خالص شغيت بخندا بني ملو شدا بسنا خوشالي دي خلق الله تعالى وخند له او دي زت رواش دي كسان بدي كارباني ابو طلحه زي انا دده په واقعات کې راځي د الله د پاره دنیا د دین بچ کله تعرض راغه نو دنیا به پر فضل او دین به استودا کمال ده دین د دنیا تعرض به راغه مقابله او دا صحابه عامه کې دا صفاتو حدیث کې دی و یوجب تلاخ فل باغ تم نه وته او باغونه ډیرو مالا را صحابو نه پدې کې په باغ کې په مانځه باندې ودرېدو نبدی کی او اور کوٹے مرغا چی چنچنا دا یا چھتے دے ناغب دے باق کی ارادہ لری چی بہر اوزی لیکن چلو یا نو ازی نشی وطلے یو انہ لوش حالتا بنچ بدے بل طرح بای رامن لے کیالتا بنچ بدے زکر چی دا باق دسی گانو دا کجوری دسی را کتشوی چی دی دیوارو نمانے لگے دلے دا مرغا نشی وطلے دا دو دا بدے منزل کی وکر پلو تاجبی وکر چی دا باق دے سخت گان دے او دا سیگور دینا پا دیکی پا منظر پایا نشه چی مادری را کاتا او که دوانگا واقع سلامه چی وگر گاو نویو فرما چی لقد اصابتنی فتنه فی مالی آزا پا دی مال که ما دی فتنه را ورسه دی مال خود اللہ نغافل اکه ولان اللہ تا او فکر می پا دنیا کیو دم از سوا نو نبی صلی اللہ سم لراغ اغزیر یا رسول اللہ دم مال ما تا بکی فتنه را ازداد اللہ پر وقف شا دور کشاله چی استاق واقع اغیلی وارا اکل باغ د الله لپاره وقف کو صرف دې دوه رکعت خرابې دو باندې دې معنی خراب تا دوه رکعت مونږ نه خراب دا مونږ ته دوه قیمت شي ښکارا کې تاسو فکر وکړئ نفل مونږ دې کای کو ته نقصان راغلو دې نشته ټول باغ وقف کړه نشنا وا کې سره وې دا څنګه خلو کوم ملائکو کې څنګه انسانان چې دې مې ساجو دې دې رس دا مال نه چې په مانځي کې توجه الله ته دا پکاره مال او دې څنګه فکر مکو دې مو به دا دا چ نفل منگا کیا دوسری بنا کی نفل لدی کی بے توجہ دی ہوئی خیر دے بے خوشی دی ہوئی بے ادب دی ہوئی فرض مان دے کی کوشش کرو نہ نفل فرض دوڑے کے دا خوشو دا ادب خپل مولا تا دا قول پکار دے میرے رسان فرمائے سے جنت تے چلے ہوں نو ما کشار وارد یو دا بلال کشار موارد مخے تھا دا سو دا بلال اللہ یو زنانے میں بولی دلال فإذا أنا بالرمزة شوتهمي قتل أغم سليم و أغمي بجانت كي وقتل جنتي زنانا فدي وجباني جدش كمالات بكي موجودة دي خلقوش الله سبحانه وتعالى جنتين كده داجد سخاوان كعدام وچار وقت لدن بيسا سلم پا حال باني بي سوچ كاو شر داخو دا غربت حالت كده دسنة چه وجه ني و تكلیف ده ني سوچ به کاو د سړي د عوام الناس عادت دا دي زمون زمانه کې خپل کار کسب کوي خپل تجارت دا فکر یې نه شي رسمه جمعات کې یو مولا دی یا طالب العلم دی او دا بشر ته کار کسب به نه یو غریب بوږي شوی چې بوله ورکو دا هغه خو بزې باندې پرې د ځان پر دې سره دی خو دا خپل گاوند کې د خپلوان چې دی او دا کرے دا په دې کور کې به 5000 الله زره به کرے دا به غریب کار کسب کمزور دی دا خریب څه دا بل به څه ورکوي او دا کرے بسنگ ورکوی دا دی در ندر خلق خبر ندی دا دی خبر ندی چاکر جلتا سونا پریشانی او دس اللہ کاف کرلا اور پوئی دیویس پروا پاگ بینے که سق زرا دق زمین اللہ ورد پارا پیدا کردی قرآن کی دارا گردی قرآن دا من زد داویم اللہ تعالی اگر زمین چی پو مسکنان و پو غربو بانی رحم نرازی دا ورد پارا اللہ پیدا کردی انہو کان اللہ امن باللہ العظیم اللہ حد علی طعام المسکین دا جملہ قرآن کی دیر استعمال دا وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال نطعم من لو يشاء الله طعامه فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين ولا تحاضون على طعام المسكين ده تلك القرآن كي بار بار تسوه وره شبقد الله مخلوق ده شان ني دور والي نبو تلحر آغا نبي رأس أمه ولده جي آوازم كمزوره ده أو رنگم زياره ده واپس لاړو مسلم ته ویل چې نبی له صلوات و سلام आवाज اورنګ ماده د لوګي حالت کې راشه چې وګه ده کور کې څه چې راوړل چې ویل نبی له صلوات و سلام له په دې کې هغه وی د وربشو یو دو درې روټۍ وی هغه راويست دی انس بن مالک وی جماله په کپله کې تا وکړلې او نیمه کپڑا زما سر نه تاو کړ نیمه زما دې تخر کی کیف بدله دغه روړې چې بچو زما تخر کی کیف د دوی ځان بیا سم لويس زه چې مسجد ته راغلم رسول الله سره مرګرو سناستو هغه پوه شو چې ابو طلحه فراغلو بیت لړ د مزاج داسې ده نانس ته ویل چې ابو طلحه را لګلې وایا وې تعام د پاره تعام یې درکړې وایا وې زه دا تعام بیت ویس منګل ته درځو نبی صلی الله علیه وسلم را پاتې مګر ټول ته ویجر راځي انا سمع هذا ما کی کور تا ورسید پلار امور ته الی یو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم غطعام وانه خو دل در روان ابو طلحه مخه ته وروات او مسلم دی یو چې الله رسول خو ټول خلق را بسرا واستل او چې نشته کول کې سبا کو و تاو ته جراجه و نه ما ته نیو خپل را و الله رسول علم الله رسول خو په یبه پروا ما کوا نبی رسول سمو خیر شخصیت دی هغه د چټی کارونه نه کوي توکل ته غوړ دی ته اعتماد په الله باندې الله رسول خو په یبه هغه راوسته ټیک دا کسانې بوتلره ام سلم ته ویل چې دا طعام په کاسو کې دا کم چې دی مات او دا هغه یو مشکو په مشک به غوړی ساتل اته په کینو هغه را کولاو کله کله شان غوړی به کې په پاسه واچول یو ترکاری شان دې جوړ کړل او نبی صلی الله علیه وسلم په الله ذکر وکړه معجزه ښکارا شوله نو امر یې وکړ لس لس کسان سره ولې لړی ته کنه وای یو کاشي ته لس کسان کنه ول وړه کاسه وا لس مسلمانانو ته کنه یو خړل ماړو شو به لس نور رالو ته ماړو شو به لس نور رال او یا اتیا کسان دا ټول په الله په غدری روټو باندې ماړکړل او بیا په کې باقی پاتې شو دا تام تام په دې کاسه کې باقی پاتې شو رسول الله صلی الله علیه وسلم معجزې بده شډې ریکاره کېدل د تام یا د وبو ډېرې دل په شاو کې برکت پیدا کېدل او ښکاره به صحابه لیدل دا معجزه په دې به ایمان مضبوطی دو کوي کېدل نو دا خلکو چې د سي سخاګان به همیشه کول نبی صلی الله علیه وسلم چې کله وعده وکړ نو مسلم به هدیه ورلېګلا د دینه مونږه دا خبره معلومو چې دا واده والا هغه سو هدیه ورلی مټایان وکورلی یا بل یو شی د هدیه ورلو ورلی دا سری مری غلطی دا شی غلط رواج ده دا سری بازار کې چلایي چې اکثر سود کی هغه پکې مکه وای انور شی هدیه د واده والا کور ته ورول سنت عمل ده یا ګلماتی کې خوګه تقسیمول د سنت عمل ښکار کیږي د حدیث نه معلومی او دارنګ واده والا صحدیه مټی او صحواګیا سنور هدیه پیسې شورلل نه چرواج مطلب دی نه رواج موږ اکثر په دین یت باندې کار کوي چې لکه سره به مور رسول براوړي دس رواج مکه وا د محبت د زیاته ولول په نیت باندې چې محبت زیاتی کمال راوړو کرانه وړو او د محبت پیدا کولو د الله راضی کولو او معاشري جوړول په نیت باندې دا کار کول وکړ دي نو مسلمان بده شي کول نبی صلی الله علیه وسلم بکله واده وک ناغي با یو هدیه ورلېګلا یو پیر زینبه واده کړنه نو دی هدیه ورولېګلا سار کی نبی رسول الله په مسجد کې ابو بکر عمر او علی دې ټول د اواز کې چراش انس یې ورولېګا انس وایي ما ویل ته هم ډېر لګ دی یا رسول الله یو ځې ستاسو ستاسو زوږی کیږي په کډ دوه کسان دونه لګ دی انور کسان مرا غواړي وایي مسجد کې سو یې ټول د اواز کې وایي د الله رسول تعاد ضروریونه کنیز ما زرانه کې چې راوي غواړم او جزا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کم دي هغه مې وروسته یو یا کسان هغه ټول وای غو خلیسته به ماړ شو هغه لږ ته اند دوه کسان شو او مسلم تیار کړو دا خلکو جدي کې دا د سخا د ورکړې ماده دا به کې الله تعالی ډیره زیاته چولې وا دا یو کمال ته وګوره دی کمال ته ابو طلحه یو ورځ یو مسلم ته ویل چې را دي انصار او د نبی رسول الله ډیر خدمت وکړو او موږ هیڅ مونږ کړل د څه تحفه دي د الله رسول ته ورکو چې سما کامله تحفه وي نو دا یې را دی ول وکړل چې را د خپل زیو ول ورکو زیو ور به خو نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه خدمت کوي د الله رسول د ابو طلحه نه مطالبه کړو چې مال د سیوالک طلب کا چې هغه خدمت کوي او تکړه سړی او خیری ابو طلحه ام سلم وای دا دغه را واستانه سین مالک را واسه دی وکه د لسو کالو په عمرو یا رسول الله ان انس غلاما قیس او خیار سره ده او دا بستا خدمت کوي نبی رسول الله قبول کو بیا خسته ده او دغه مشرانو خلق له خادم ورکولو کې ډیره په دی وجه دا ده چې داغه نه به تربیت زده کید رسول الله صلی الله علیه وسلم مرافقت ټول تربیت تربیت مدرسه وا کنه روانه مدرسه او اصلي مدرسه حقيقي مدرسه نو په داسې نیت باندې چاله بچی سره ورکول شي د تربیت په نیت باندې ظلم د پاره به نه ورکو تربیت په نیت باندې ورکول شي ولور یو انا چې مالک رضا نه وای مدرسه الله صلی الله علیه وسلم لسکاله خدمت وکړه لسکاله پر ژوند دیو د دې ورځې نه بعد زه د شرو کاله په عمر مجد الله رسول وفات شو انس بن مالک رضی اللہ عنہ اللہ سکال خدمت ما دا اللہ دا نبی کرے دینا فما قال لی لشین صنعته لما صنعته ولا لشین لم اصنعه لما لم تصنعه ولا تعبس فی وجهی یو کار کما کړه دې ما ته دې شنې دی ویل دا دی ولې کړه او که یو کار مې نه دی کړه نو ما ته دا ویل دا نه دی ویل چې دا دی ولې نه کاو او نه تندز ما مخه ته کله راتري وکړه چې تندې تری وکړې په کار شوی اګه کله کله سره په خلوبانه سنوې غوړي کې خپوي او تندې راتري وکړې خپل خادم ته خپل کښان دا مزاج نه وو بعض انسانان دې چې دا سره خادمان یا مزدور یا شاگرد پنځه ورځې نه شي تیراوله وجه دا چې هغه سختی کوي د سختۍ د وجنه او بعض انسانان دسي چې شل کاله دېرش کاله څلوېښت کاله مصري اوسنن تنګېږي بس دا د الله تقسیم دی چې بندګانو له دا تقسیم ورکړی نبی علیه الصلاة والسلام کې داسې په کار دار چې موږ هم د هغې اتباع په دې کې وو ځکه دا کوم انسان دی چې هغه کې نقصان بني انس بن مالک وایي ما به کله ورانې هم کاوه یو ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم کار پسې ولې زه لاړم ماشومان سره مې لوبې کولې نو د الله رسول په ما باندې راتېر شو ما ته یې ویلې چې هغه پلانکي کار له چې ما لېږې لاړې هلکه وایي ما ورته چې وزمه یا رسول الله روانې وایي نبی رسم راته وخندل داسې ونه ویلې چې ګوره دا زما امر دې مات کړي ادا ده د الله رسول نه اخلاق هم زده کول بد اخلاق زموږ د دین یو ډېره غټه برخه ده د لویه برخه ده د اسلام چې هغه انسان کې موجود وي انس بن مالک نبی صلی الله علیه وسلم د کور احوال مکثر بیان کړی دا صحابی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم نه 2200 لس حدیث نقل کړی دی دوه ډیره ذخیره مت نقل کړی دی مفتینو صحابو کې دا انس بن مالک رسول الله صلی الله علیه وسلم کور تم ډیر ورته زګدا د دې زنه نه وایي اخلاقی دی روا او د الله رسول صلی الله علیه وسلم قرآنی مین اړي راو د دې د خور ام حرام رضی الله عنها ام حرام چاغه شهید شوی مخه واه که مونږ ویل و د دې کور کې ویو د شه دغه د دې ډول کور یو د ډول شریف کور کې دی راوي را پاتې د نبی رسول الله سلام خندل او امت په ما باندې پیش په امت کې دې خلل چې د بادشاہانو په شان د دې په تختونو باندې ناس لري په دریاب کې سواری دی jihad لروان یا رسول الله نه دا وغوړ چې ما به کې داخله کې و ځل الله تاب کې داخله کې به دې شه بیا را پاتې د خو به بیان کړ وای ما د پاره دوه وړه وای تا غولنو کې کنه به د معاویر زانه په زمانه کې قبر سره علاقه شکل په ده کې دل په ای چې عبادت نه سامد د خاوند دی دای ستلی و jihad ته واپس راتل نو د وښنه پرې وتل او څټې ما شو است شهادت باندې ورسېدل لکه نبی صلی الله علیه وسلم دغه ته شهید کړي ام حرام رضی الله عنها ابن سلام خور و نو دی کور ته بورد ډیر کړت بورد کله کله مکه ته کیهم انس بن مالک د انصار اچا قبل رسول الله صلی الله علیه وسلم ته سیوا د مسلمان د کور شاو دوی دا ولی رسول الله دوی ګډر ورځ مونږه کم مونږه ناراضي و د دې ورور خپل دواړه زما سره شهیدان شوی دي د الله په لاره کې زه پر رحم کوم د شهداو قرانای د په دی وجه باندې زه په شفقت کوم په دی باندې او بل دی کې اخلاق دې دې ته چته په دی وجه باندې کله کله به وایې د سیم کې د نبی صلی الله علیه وسلم به خلی کېده ډیر بدن غټو قوي او مضبوط او په علاقه کې ګرمي لري وا د الله رسول دو او د څه څرمنه شانه او پاږي باندې ودو او مسلم علی رحم الله او دغه نه د خلی راټول اولې په یو شیشه باندې هغه پر افاس وي دا څه کې او یا رسول الله دا خو اکتب تیب دې مونږه خوشبو کې شو یو برکت دې او بل خوشبو دې د نبی صلی الله علیه وسلم خوشبو بیرستا داغه نه شاګردانو دا خسته وا دا خوشبو بیرستا اوس ډیر زمانه پر خوشبو باقی وا د الله رسول به د دې کور ته په دې وجه ورته ډیر به ورته او دې به دعوت هم ډیر کاوه نبی صلی الله علیه وسلم د دې سم ډیر امینه و د دې د هغه سره محبت نه حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله د دې کور کې به نفر منځ کاوه ځکه چې تاسو احسان وکړو ته به احسان کې دا ختمونه زموږ د دین کې نشه زه دا مسله بیانوم د الله په فضل ختمونه د پاره مليان راو سره کوملي چې برانشه او ختم وکا دا دین کې نه دی راغلی دا ختمونه چې څوک کوي او دا به په خوراکونه ورکی یا نه ورکی دا ډوړه چټی کار دی بدعت دی دا اسلام کې نشته ایثار ثواب مطلبی کې برکت مطلبی دا نه داشته د چې مسلمان کلام شغه د باندې توام وکړ ته د برکات مون دا کور کې وکا نبی رسول الله متم دا ویلي دي چې لاشا کرو جوي د برکات مون جو کو کو بوزوي خوراک بو کې نو کور کې برکت راشي نبی صلی الله علیه وسلم د نفل تزوحا وخت وکړ مون بس ودري دلو او محمد سلام شاته ودري دل ز او زما ورور ور کوټه و مون بس شاته نزدې ودري دل او محمد سلام شاته ودري دل مون زراته وکړ د برکات مون نفل کی جمع کرا شوی دا وی دیوی رضی اللہ صلی اللہ زما دیزوی تب کی خصوصی دعا وکا دی انس علی مالک تا زما دا خاص حاجت دیده تا دعا وکا انس وی ما تی سلور دعا گانه وکر یہ دعا دارا تا وکر چی اللہم اکثر مالهو اللہ مالی دیرک و ولدهو بچی مالی دیر وارک و اتل عمرهو زندگی مالی دیر وارک وقت بر زنبهو گناه مالا مابک سلور دعا گانه وکر لیر بخاری سبیلی دیو دیدین دا معلومی دا دیر مال دعا کول ناروا نیدی دا جائز دیج شده وگی و فتنه بزن دا پارا نواله دسه بگوی چه اللہ مالا بگی برکت و خیر واشو کنی مال سری پارا بکر کر فتنه جوڑی انس ابن مالک و دا دعا اللہ مالا دسه قبول اکلا چه زما دیر زب مال اللہ مالا را زما باغ دیر پکال که دو زلم ایوی کئی او دا اغا پا کرامات و گدا و دا دی دعا نا یو بوٹیو چه دا اغینا با دا مشک بی راتا ریحانو دا اغینا با دا مشک بی راتا او پا کال که با دو ظلم ایوی دا اغا باغ کولی ناشان خبر آوا کنی کال که یو باغ دو ظلم ایوی نکی دا دا دا کرامت و دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا آوا و یه زندگی میں اللہ دونه اگ درک للا پا دی حدیث کی واتن عمر حور آغر ہے چې د دې جن مستنګ شوی ما د خپل خځې او د بچو شرم راځي چې داس منګیره کور کې نه چې ملکی ګم نه په شرم راځي راځه واره واره باندې شو د هغه منګیره چې زه لا وسم ژوند دیم او بچی لا دونه ډیر راکړي دي چې یو سم نه شي بچی ماته مې لور ویلې دي چې هغه مړ شي دي ستاره شان او ژوندې بل څو نه یو سم نه شي بچی زما د شانه چې پیدا دي مړ شوي دي نو ماته مې لور ویلې چې دونه کسان مړه دي لا ماته پته هم نشته او ژوندي به لاسونه وو په بصره کې دا به اوسېده انس بن مالک هغه فوج به ورسره د خپلو بچو د نبي صلی الله علیه وسلم د دې دعا د وژنه خو دا د یوې ښځې نه پیدا کېږي دا چې درې څلور ښځې ونه کړي نو دا کار نه کېږي دا ځکه الله ورله ډېر بچي وویل وینځل مې د وینځو نه به هم پیدا کېدله دا هغې نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا دا معجزی دی تا وی و کرامات ویلی گیدیشی دیتا معجزات و کرامات او بلا سلورم خبری و امید لرم چه دا اللہ نبی دا سلورم خبرم کرده چه وقت برزنبه و انا ارجو الرابع دا اللہ نا امید دی چه ما تا و بخنه ویکی منگو یقینن اللہ تا کرده انشاءاللہ تعالی دا من یقین سر ویلیش چه اللہ سبحانه دا دی خلق تا بخنه کرده دا کتاب سنت پا دلعیل بانی دا ویلیش من انس بن مالک ودی کی استو ام سلم بس نل ریکول و دار رسول الله صلی الله علیه و سلم کله استنی ولا زب تاول د برکتی استری دا نور سر دل خرم هو دغه زد لن اخلا د نبی رسول الله ډیر محبت دوا جان دای کور ته اورو یتلو نو مش په دې استنا پر ژوندو نو رسول الله صلی الله علیه و سلم اوله څنګه را کول سخت نو په ولانه دای نو بوس کله د بوس کله په ولانه باندې کله کله جایز دي چې ضرورت یو چت ځکه عام اوقات دیگه با اوبو پا ناس دست که دا درست دا کول پا خیر دی سو جب والاڑا بانی اوبوس که دی دینا من را غلی دا حدیث که راجی و بیتی اقیق که ویچی پا والاڑا موس کری سوا دا زمزم دا اوبو ناو دا او دا سن جروس تا کم اوبو پا دیجی دا پا والاڑا سکلی شو باقی نور عام اوبو پا ناس دست که الا لی ضرورت ضرورت را که دا ضرورت و مسلم و ایلاڑا و دا مشک اخلا اگه غصه کلالا او زن سه وسه تلا دا برکت دا پارا چه دی بند رسول الله صلی اللہ خلا لگه دا لگه دا خلا مبارک د ډیر محبت د وجه نه دا کارونه کول دا غي د صبر واقعات او د علم واقعات حدیث صحیح کې راغلی دی نبی رسول الله باندې یو کور ته تور د دی یو بچی ابو عمر دا غو کونیا او ابو عمر ورکوټه الکو او یو ورځ خپاونتی ولاړو د ماشومه نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ لیکن دا زوی دی ولی دیشه خاسر النفس دی حزین دی غمزن دی داولی و یا رسول اللہ دا در کوٹی سنی چتی ہو اگه بانی بیا لو بی کولی و اگه تی واس مرک شوی دی اگه بیسی خواپا دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا سر نر آونی و خوشت بیتی و سا کولا دا و دیچ یا با عمر ما فعلن نغیر یا با عمر اگه نغیر دی سش اگر کوٹی بل بل اگه چتی اگه سچ چلوک چر تلار دا حدیث دی چې د درې جملې په کې دی یا با عمر ما فعل نو غیر محدثینو د دې حدیث نه 50 مسلې لري استری شرعي 50 مسلې دی په دې حدیث حافظ ابن حجر فتح الباری کی لکھی دی هغه مسئله 15 مسائل په دې حدیث الله رسول دا خبر دی چې زایع نه دی او چې غب شپ نه دی دا دین دی د اسلام دی په دې الله رضا کی 15 مسائل به دی یا با عمر ما فعلن نغیر جمله کی او د دې ما يتعلق به هغه 15 مسئله ما شمان ته کو نه کې خدل د مرغانو ساتل جایز دی په دې شرط چې ظلم په ونه کړی شي او هغه آزادی ور کړی کیږي خوش ته به تی مزاح دا جایز ده چې یو حد پوری ده حد نه مسئله به کاوله نه په صحابه کې بعض خلک دي چې هغه مزاحین او مزاح به ډیره کوله د ابن نعمان واقعا هغه مې ته بیان کړ تاسو به تعجب وکړي یو نه پنځه واقعات دا وا چاغه په پښتو به ته ډیر زیات ازادي کوله ډیر زیات به حدا نو دای په وخت کې هغه مسته دي چې دا به حدا څه دا ټیک ملي او دای یو جهاد په خپل وخت کې کشر دا هغه واقعات د ما ضرورت محسوس کړو بیان دی ان شاء الله تعالی نو رسول الله سم مزاح کړو خو ست به تی خو اندازې بر ډیر ول دي نه به کاوه دا نه چې ډیر شي به سړي زړه سختيږي به د سړي لغویات کې واقع نو نقصانات کې واقع شي په دې کې د ابو عمر بلوز نه جوش نو ابو طلحه ولا تفوس کاوه چې څنګه ده نه جوړه ده تکلیف ده هغه چرته باغ لته به دا ځنه منزل راغی مسجد ته ابو عمر استعمال دا ام سلام راولو گی دوی دا بچه پا گوٹ کی پا کھڑ کی واچاو غسلی ملوار که خوشبین پی ولو گی ولو صادری پی واچاو پٹی کور که خلقو تیویلی چی گوار ابو تلحا تا با از نویوی زبو تا گیم امانت دیتا وای دیسی نچی خلو دی بس سوریوی اوارا خبرتی ویزی دا دا مسلمان طریقه نده گی دا کور الون بحر وای حلبا نوی آوائی زبو تالوی دیگه ابو تلحر آگه ماشون سنگه ده واس کنم آکان وی پا خب آرام ده در ده توریه وکلل واس کنم آکان خب آرام ده داره مطلب داره که مرشوه ده و داغو گمان داره چه گنی روشه ده پا دیگه توان والا تیار کل کارا شپا باگه والا توان تیار آو خوراکی وکل نو دیگه استرگیم توری کلی شنده مصری کلی واتری والا گوا ناشنا داو پا دیگه دو خوب وقت راقی و دوش شلو زنانه چې کله خسته وي او خوشبوي وي به د سړي د توجه پیدا کیږي د ابو طلحه د توجه پیدا شته نشته نږدې کته اوسو هغې مله خپل ځان ښه ورک چې جمع وشوله سار چې شو نو د ښځې ورته وویل ام سلام د خپل خاوند ته چې یو تپوس د نه کوم اوس هغه په صبر کراولې تپوس مې دا دی چې ګاونډی ني او سړي له یو شی په سوال باندې ورکي او بیا بیت هغه غواړي نو دا کور ولا به خپه کیږي هغه جنا دا خپه کیدل غلط کار دی خپه کیږي پردې مال لی زیبه والی به بل وات کې دیس رای دیسی توریه و توقلا چه دلتا یو گاوندین دی سه گاوندین دی انور و گاوندین لیو شیپ سوال ور کرده ده سوالی بیتی تی غواړي اگه گاوندین خپه دی جده منگه ولی غواړي نو دوری چه بیس ماسان آو دیر غلط کاری کرده پردې مال له پردې شه دې دلې ورکړه دې سوالي دې ته پیدا واه اوس به دې نه خیر دې وای دې کوم وای مو سلام ورته ویل چې بس تا بشه الله تعالی موږ لرا کړو سوالي موږ لرا کړو دې تاګه خست دې نو غره فحت سب ثواب یو غو نه صبر کا نه هو ته لکشن په کار دا و ته ویل چې دال به مخ کې ویل زه دې ګند کړل من اوس دا خبر راته کې جناب حالت کې درا واستلم او دای مو ته ویل چې تمانه په صبر کې نشي غالبه کېدای چې ته دونه صبر نه کې زه به خامخا صبر کوم او ان لله وان الیه راجعون یو غسل وکړه به الله نبی صلی الله علیه وسلم ته ویل چې یا رسول الله موږ بیګا دس چل کړه او نبی صلی الله موږ سبا سی واقعا او کدا ټول علی او تیو مکمل نبی صلی الله علیه وسلم ته دعا وکړه یو معجزه ښکاره شو دعا وته وکړه چې الله پاکه د دې په دې شپه کې برکت واچو دا بیګا چې دی دا کوم کار عمل کړی دی کول برکت واچو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو معجزتن اللہ دا احکار کرلا چه دا نطفہ دا ام سلیم رحمت تلید دا نر بچے اللہ پاک دیل ورکی مذکر بچے اللہ کو لورکی دا زیرم اللہ ورکی استاس بچے پیدا کی نبا دا دیو دا صبر واقع آو لوگ از مانا بعد نحم استباد دا غی بچے پیداش نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیا غویر لو انسی ماری تیوش دا ولویس د الله رسول لغه ورو اول نوم کیو عبد الله دانی مولا کیو ده کجوری مسوی وړلې درې کجوری عجوا نبی صاحب وجولې اخلق دې نه لاله جمع کړی دا اخلق کلاو کړی ماشوم اخلق یو تور واچو اما شوب لګیش شون دی واو نبی صلی الله علیه وسلم جابت الانصار الا حب التمر انصار ارشه پرې دې کجوری محبت نه پرې دې کجوری چې ډېر مینه زمان سوړې دې زګر کوټوالې دې کجوری سره دونه مینه لري دا تخلق ورواش ولا برکت دعا او توکل الله دا غلان دې شاګرد دعا دې د عبد الله چې الله تعالی دار علمي کا او ډېر بچي غلم ورکړه نه په شي ټول کارین د قران او علما او د شه بچي الله ولا ورکړه دا در به شان دعا د وجه نه دې صبر د وجه نه چې الله د پر صبر کړه بخاری شب د دې حدیث نه دا فیدر استلې ده که یو سره غم کارانه کې غم یو غم کارانه کې مداخله ده اول اوس باندې کدي غم کاران نه کړ زړه کې یو دې ګنه کارا نه کړ او که زنه صبر نشي کوله او د سترګې تر اوله شوند سره کوله ته ګران نه درې ورځې پر هغه ته انتظار دی خیر دی درې ورځې پورې دا نه کوي خو د درې ورځې نه بعد به ته ډول سنگار هغه لپاره واجب دی دا به خامخا کوي سوا د خاوند نه چې خاوند دې ملشن بیا پای باندې ډېر وخت کوي صبر نه شله سره دې پس عام موږ پښتانه چې دی هغه دې شي کوي چې مړ یو شي زنانه به ډول نه کوي کاله پورې نه کوي دا نو اختر دل اگر ور کو دختر چرایو دا نو اختر ده چې دوی راځي مو دا نو اختر دی ورو مو دی پرګي دا ول نه کوي دا حرامه ده الله د دین خلاف ده لا يحل لمرأه تؤمن بالله واليوم الاخر كما زمان چې الله ورځ د اخرت مني نه دا پردا جایز نه ده ته حد على ميت فوق ثلاث دا درې ورځې زاد هغه غم نشي کار کوله خو که په اول ورځ باندې چې چلو کنه خیر ده کولې شي او دروز پر دې ته اجازه ده کدا ډول نه کوي او دروز نه بعد ډول پای واجب دي دا به کوي دا د دې د صبر واقعا د ام سلم زوی د بل دا غبران د برای ابن مالک دا بل خاون نه پیدا ده چې دا یو غریب سره و نبی رسول الله فرمایلی چې رب ذی تمرین لا یوبه له لو اقسم علی الله لابره و دې څه خلک هم د الله په بندګانو کې چې د ځړې جامې به وي لاندې لنګ زور برا چادر به چولې دي حرام شنه به زوري څو به پروا نه کړل کې ورښه فقیر سره غریب او هغه د الله په نس دونه قدر لري دونه قیمت به کې په الله قسم وکي کنه چې قسم په الله الله دا کار بکې الله دا قسم هم شاته نه گزاري منهم البراء ابن مالک یو په کې دا سره ده دا براء ابن مالک په کسانو کې ده صدا غریب دی خلق دونه لحاظ نه ساتي د غربت د وجه نه لیکن د الله په نسبت دونه قدر لري دونه قیمت لري چې په الله قسم وکړي چې قسم په الله دسی بکه الله دا خبره شاته نه گذاري دا تکړه صحابي دی مجاهد چې د ډیر کارونه کړی دي د الله په لار کې جهادونه کړی دي دا وایي بنو حنیفه مقابله چې کړه شروع وا د مسلم عبد الکذاب صاحب ابو بکر صدیق په زمانه کې نو ایله اول مسلمانان راوخه سبب الله دی غالب کړو دا واقعا بیا حدیقه الموت ته نه وتل دروازې زام سه بند کړ برای ابن مالک مرګور دی چې قسم په الله باندې ما به ایدی توراړه وای په ډال باندې چت کې په دیوال باندې ورواړه په الله هغه په نیوزو باندې وو نه گزارې وو لیکن دروازه د کلا وکړه الله په فضل باندې مسلمانان په ورنه وتل په تاسو شو یو مشته پر داس زخمی وبې الله جوړ فتح د تستر ته چلان د عمر غزانو په زمانه کې تستر علاقه په ایران کې دای په کوله نو مشرکان دې سخت مسلمانان را واخسته دلته مسلمانان دې برات ویلې چې څه مال عرب دې الله باندې قسم وکړه نو دا قسم وکړه چې یا رب اقسمت علیک فتازه قسم کوم الله چې لما منحتنا اکتافهم یو بده کافر او شابه راړې او دې یو غیبه موږ لاس کرا کې او بل دا نه غواړم چې وا ان تلحقنی بنبیک الله ما ته شهادت را حسب کو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم شهادت په تمنا کې مسلمانان خوشاله شو خپم شو چې دا قسم خو الله مانی دغه شان انشاء الله شل سات پس فتح را له کفار الله شکست پور راځو ویني ول مسلمانان او په دې کې استدا مسلمان شهید شه په شهادت ورسېد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا دیو مسلم زیده برای ابن مالک دو مسلم بچه ده انس مالک رو ده مشر رو تو نه کمال بده قرآنی کو تل نکان خلق ده الله والا خلق ده الله ذات نیری دلو والا ده غد پرق ده ارسای ده کار نیچه که ازاب تده وکم پا الله ده قسم و الله ده هم قسم پرکی ده خلق کولیشی چایی ده الله ده پرق پرخ پر خواهشات قربان کری بی تل خواهشات ده قربانی ده کسانو خبر الله تعالی شاعتا نگذاری ده الله اصول ده دی اغاو آوره ابو طالب یو رضی نبی له سره نویلی چې ان ارا ربک یطیعک دا الله ستاسو ته تابعداري کوي ته څه خبره کوي بس الله دغه مطابق حکم نازلی نو نبی له سلام ابو طالب ته ویلی چې اما انک لو اطعته لا طاعک کته دا الله تعالی شروع کوي الله به ستاسو خبره مانی الله دا هر څه خبره مانی شو چې داغه مانی ته دا الله لکشنه طاعت وکړه الله ستاسو ته طاعت کوي ته چې لږ خبرې ومني کنه الله ستا شل خبرې مني الله داسې ساعت دی خدا خو موږ دسي چې د الله نه بغاوت ورسان ژوند تېرو په دې وجه دعاګانې هم اکثر نه قبلېږي حرامې خوړلې کېږي فسادونه دي نور ګناهونه دي قسمه قسم دغه کورنۍ وه ابو طلحه رضی الله عنه سره توبه ورځې ولوستله خبره به رالنډه کړو نو په دې کې انفرو خفافا وتقرا آیات راغی ملګرو بچو ته ویل جهاد لازم اویا کاله په عمر ده دی وخت هغه ته چې ته مزه موږ به ځو ستا په ځای باندې ستا اوس وخت تېر شوی دی ته معذوري وایي نه دا یاد مې پاڅي دا راته وشه لاړ شو بس ایسته لاړ د عثمان د دور او دریاب کې سور شو د نورو مجاهدینو سره جهاد نه ته د رومیانو سره قتال و مقابله وه په کشتۍ کې ته ناجوړه شو او دریاب په منځ کې ایسته وفات شو مرګ هلته راغی د جهاد په سفر کې جزیروس نمی داره ده چه سر ده خخ کو نپه ده که وو رضوه ده پده کشته که پروت و ده چه تازه لکه اس چه مده ده خوب نرا پاسه ده لگه ده خوب حالتی وی ده سه ده بلکل تغییر پکی پیدا چه بی و نکا چه ده اللہ لاره که شهادتی من دلی ده دونه پاک سره ده و ده وو رضو پس منگه یه جزیره پیدا کرلا نپه آگه که ما خخ کو ده چه جزیره چه پتی امونه لگه ده جو اللہ تا غزه معلوم ده انور شاته پته نه لګي د قیامت پر ورځ به الله داغه ځنه مراولي او امام به امام صحابه ټول به امامانه په آخرت کې د انور خلک اور پر شي وي الله تعالی دې دا صحابه سي تبي دې نو تاسو ترانه سي به دای محبت دې الله رانه سي صلی الله علیه وسلم